Oświadczenia zdrowotne dla składników suplementu diety dostępne na tonsilan.pl. Chcesz kupić nowy samochód? Przecież mieliśmy oszczędzać. Kochanie, kupując teraz Hondę Accord z rocznika 2014, zaoszczędzimy aż 20 tysięcy złotych. 20 tysięcy? Niezła sumka. I ona właśnie zostanie w naszej kieszeni, a w garażu stanie nowa, imponująca Honda Accord. Niezapomniane wrażenia z jazdy i rabat 20 tysięcy złotych. Nie zwlekaj, przyjdź i sprawdź ofertę wyprzedażową na pozostałe modele Hondy. Uwaga, liczba aut ograniczona. Żegnamy reklamy. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 28 stycznia, jest 13. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Wypadek w centrum Wrocławia. Tramwaj uszkodził 6 samochodów, jedna osoba jest lekko ranna. Premier Grecji zapowiada, że rząd jest gotów przelać krew, by przywrócić godność narodowi i powtarza, że będzie zabiegał o renegocjację długów i pożyczek. W tym serwisie także o bogactwie narodowym Szkocji, ale nie będziemy mówić ani o ropie, ani o gazie. W centrum Wrocławia wykoleił się tramwaj. Jeden z wagonów uszkodził 6 samochodów. Według służb jedna osoba jest poszkodowana, trafiła do szpitala, ale obrażenia nie są poważne. Do wypadku doszło tuż przed południem w samym centrum miasta. Gdy tramwaj skręcał, tylny wagon wykoleił się, wypadł z torów i uderzył w stojące na jezdni samochody. Policja bada teraz, co mogło być przyczyną tego wypadku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że motorniczy był trzeźwy. W miejscu wypadku, czyli w okolicach ulicy Krupniczej, są poważne utrudnienia w ruchu. Teraz w serwisie wracamy do sprawy, o której mówiliśmy przed godziną. Zgorzelecki komornik zajął konto matki trójki dzieci, na które wpływa zasiłek z pomocy społecznej. Mieszkająca w Bolesławcu kobieta wychowująca dzieci samotnie ma 13 tysięcy złotych długu za czynsz. Na jej konto wpływają wyłącznie pieniądze na jedzenie i opał. Komornik zabrał stamtąd prawie 2,5 tysiąca złotych. Piotr Słowiński zajął się tą sprawą. Izabela Folga straciła zasiłki i alimenty za listopad i grudzień. Jak mówi, przetrwała tylko dzięki wsparciu i pożyczkom przyjaciół. To są środki wolne od zajęć komorniczych. Zabrał, bezczelnie zabrał. Ja mówię, urzędnik w białych rękawiczkach okradł moje dzieci. Rzeczniczka Izby Komorniczej we Wrocławiu Monika Janus wyjaśnia, że komornik nie zajął zasiłków czy alimentów, do czego nie miał prawa, a zajął konto. Dopiero 7 stycznia otrzymał od dłużniczki dokumenty, że były tam wyłącznie środki wolne od zajęcia. Dyrektor pomocy społecznej w Bolesławcu Tadeusz Kupczak nazywa jednak działalność komornika skandaliczną, bo jak mówi, powinien był on wiedzieć, że wychowująca trójkę dzieci dłużniczka ma przychody wyłącznie z MOPS-u, których zabrać jej nie miał prawa. To jest skandal i po prostu granda w biały dzień, żeby takie coś robić i to kobiecie, która ma dużo dzieci. No to jest straszne. Izba Komornicza we Wrocławiu zapewnia, że komornik odda pieniądze, które niesłusznie zabrał z konta. Grecja chce renegocjacji swoich długów i pożyczek, powtórzył nowy premier kraju Alexis Tsipras. Na pierwszym posiedzeniu swojego rządu zapowiedział, że to jeden z priorytetów gabinetu i że celem rządu będzie narodowe ocalenie, a gabinet jest gotów, jak się wyraził, przelać krew, by przywrócić narodowi godność. Nowy rząd Grecji powstał po niedzielnych wyborach, które zdecydowanie wygrała kierowana przez Tsiprasa lewicowa partia Syriza. W kampanii wyborczej obecny premier zapowiadał zerwanie z polityką oszczędności narzuconą Grecji przez międzynarodowe instytucje finansowe. W Europejskim Dniu Ochrony Danych Osobowych w serwisie Trójki przestrzegamy swoje dane. Podajemy na przykład rezerwując przez internet bilet do kina, rejestrując się na portalu z konkursami czy zyskując kartę rabatową i nie mamy świadomości, że tym samym zyskując niewielką zniżkę albo rzecz wartą kilkadziesiąt złotych przekazujemy informacje warte miliony. A to błąd. Trzeba najbardziej uważać na tego typu sytuacje, w których coś się dzieje niejako przy okazji. Doktor Paweł Litwiński z Instytutu Allerhanda. Trzeba uważać bardzo na to, co się dzieje w internecie. Większość z nas ma konta w jakimś portalu społecznościowym. Prawie każdy z nas ma pocztę elektroniczną. A tak naprawdę my nie wiemy przy takim darmowym koncie pocztowym, kto ma dostęp do tych danych. Pewnie jak się loguje, czy na jakieś zakupy do jakiegoś sklepu internetowego. Wszędzie chyba, gdzie akceptuje regulamin, to tak się dzieje. I otrzymuje się jakieś różne telefony, nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego. Są to czynności masowe. Andrzej Liwiński z GIODO. Ostatnio określono to jako syreni śpiew. To jest śpiew, który ma nas przyciągnąć i mamy za niezwykle niską cenę albo za darmo oddać swoje dane osobowe do czyjejś dyspozycji.

So far, so good, so what? Dave Mustaine, Megadeth, Anarchy in the UK. Bo tak sobie jakoś dzisiaj przypomniałem o Pistolsach i o trzech wymiarach gitary i o nazwie tej audycji. No i jakoś tak dobrze mi to zagrało. Mam nadzieję, że Państwu również. Ten sam zespół, zostajemy przy tym samym zespole, korzennie, czyli przy The Sex Pistols. Jeszcze jedna przeróbka. Teraz. Just a bo nie zawsze musi być tak bardzo poważnie. Anthrax. Nie wiem, czy bardzo często się jakoś tak pojawiają w radiostacjach jakichkolwiek. No w polskich to pewnie prawie w ogóle, ale ostatnio o nich przypominamy, chociażby na płycie State of Euphoria i chociażby w tym utworze, który swego czasu wykonywał również zespół The Sex Pistols, Frigging in the Rigging, dzisiaj w trzech wymiarach gitary. 19 minut po godzinie 13. Z maili wnioskuję, że czat jest Państwu dzisiaj potrzebny. No dobrze. To był sam początek erupcji i Ediego, i tego zespołu. A później były piosenki, w tym te na liście przebojów programu trzeciego. Yeah. Dwa razy Van Halen. Dzisiaj chyba też taki zespół, którego dawno wspólnie nie słuchaliśmy w radiu, w tym radiu. Why can't this be love? Dlaczego to nie może być miłość? No a wcześniej Eruption z niesłychanym zupełnie popisem gitarowym Diego Van Halena. 25 minut po 13. Też będzie tutaj dużo gitary. Chociaż zespół czy stylistyka z... no... pozornie wydawałoby się zupełnie innej bajki. Brzmiało trochę jak AC/DC, prawda? No nic dziwnego, skoro Joey Santiago bardzo lubi ten zespół. Właściwie do dziś ogłasza, jeżeli tylko ma taką okazję, że AC/DC to jego ulubiona kapela. A to Pixies, czyli Blue Eye Hexe z ubiegłego roku, ze znakomitej płyty. Zresztą mieliśmy okazję ich oglądać na Stadionie Narodowym przy okazji Orange Warsaw Festival. Mimo, że można byłoby się tu i ówdzie przyczepiać do nagłośnienia czy selektywnego słuchania tego koncertu, to i tak myślę, że emocji i fantastycznej rock'n'rollowej jazdy było sporo. Indie Cindy, 2014 rok i z tej właśnie płyty utwór ten przed chwilą. No a teraz 7 minut spotkania z mistrzem. Jimmy wraca. We'll be right back.

podróż roller coasterem, ale takim, który nie ma zabezpieczeń. Po prostu się wsiada i co człowieka spotka, na co się uszy natkną, no to już bierzemy to na swoją klatę i na swoją odpowiedzialność. Ale jest to podróż fascynująca za każdym razem właściwie, bo ilość pomysłów, ile tam się, jaka tam się znajduje, ile tam jest rzeczy upchanych, powplatanych cudownie, które właściwie informują o tym, że to nie tylko jeden wymiar gitary, ale różne światy muzyczne i czerpanie z nich i tworzenie z tego swojego własnego wyrazu, ekspresji jest absolutnie fascynujące. Frank Zappa, Joe's Garage przed chwilą. Za kwadrans godzina 14. Dawno ich nie było. Też The Futureheads. Lat minęło, a tak to się wszystko pięknie zapowiadało i przez jakiś czas rzeczywiście zespół The Futureheads był w czołówce tych nowych, młodych, wymiatających między innymi na gitarach zespołów, ale też zespołów, które przykładały i przykładają właściwie do dziś niesłychaną wagę do tego, jak się śpiewa przy okazji tego gitarowego wymiatania. Pamiętam ich próbę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przed koncertem, bo kiedyś taki koncert tutaj był zespołu The Futureheads. I rzadko się chyba to spotyka wśród zespołów rockowych, żeby przez godzinę muzycy wszyscy w zespole, wszyscy stali na scenie i się po prostu rozśpiewywali między sobą. Niesłychane. Carnival Kids z pierwszej płyty 2004 rok. Czy ktoś nam właściwie zabroni wrócić do płyty State of Euphoria i do zespołu Anthrax? Myślę, że nie. We'll be right back.